farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na wiadomości. Rozpoczyna się budowa gazociągu łączącego Polskę z Danią i Norwegią. Za chwilę relacja naszej reporterki. O odpowiedzialność w trudnym czasie zaapelował minister sprawiedliwości. Częste naruszenie zasad kwarantanny w Rosji. Władze rozważają przedłużenie przepisu o samoizolacji. Rozpoczyna się budowa gazociągu, który połączy Polskę z Norwegią i Danią, poinformował prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej z szefem spółki Gaz System. To kluczowa inwestycja, jeśli chodzi o uniezależnienie Polski od gazu z Rosji. Konferencję obserwowała Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, kiedy gazociąg zostanie uruchomiony? Gaz ma popłynąć w Baltic Pipe za 2,5 roku. Wkrótce ma zacząć się układanie rur na dnie Morza Bałtyckiego. Tego właśnie dotyczy kontrakt podpisany tuż przed długim weekendem między spółką Gaz System i włoską spółką Saipem. Roczna przepustowość tego gazociągu to będzie około 10 miliardów metrów sześciennych, co przekroczy zapotrzebowanie Polski, mówił prezydent. My będziemy mieli znacznie większe możliwości przyjmowania gazu w Polsce niż nasze potrzeby. Czynimy to także po to, aby stać się w jakimś sensie hubem gazowym dla naszej części Europy. To jest nasz wielki plan tego, abyśmy byli nie tylko tym państwem, które gaz przyjmuje i wykorzystuje na własne potrzeby, ale także takim państwem, które dzięki sieci gazociągów w Polsce będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne także i innym krajom. Podpisanie kontraktu wykonawczego to kluczowy moment dla inwestora, mówił prezes Gaz Systemu Tomasz Stępień. Jeżeli możemy mówić o symbolicznym rozpoczęciu budowy, to na pewno jest nią podpisanie kontraktu wykonawczego. Cały projekt to jest ponad 1,5 miliarda euro wartości. Sam kontrakt, który podpisaliśmy, to jest około 280 milionów euro wartości. Prace nad tym projektem trwają od 2016 roku. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. Według najnowszych informacji resortu zdrowia w Polsce z COVID-19 wyzdrowiało 4095 osób z powodu zakażenia koronawirusem. W szpitalach są 2653 osoby, a 96700 na kwarantannie. Wczoraj wieczorem poinformowano, że testy potwierdziły łącznie 13693 zakażenia, a z powodu tej choroby zmarło w Polsce 678 osób. O odpowiedzialność za państwo w czasie kryzysu zaapelował w programie pierwszym Polskiego Radia minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro mówił o roli zdecydowanie i skutecznie działającego prezydenta oraz o tym, że zawirowania związane z jego wyborem pogłębiają kryzys. Przypomniał również, że konieczność przeprowadzenia wyborów narzuca konstytucja. Jako państwo demokratyczne musimy co 5 lat organizować wybory prezydenckie. W związku z sytuacją, jaka zaistniała na świecie, z pandemią, nie mogliśmy i nie możemy zgodzić się na to, aby Polska funkcjonowała bez prezydenta. To tak, można odwołać się do metafory, jak okręt na wzburzonym morzu by płynął bez kapitana. Prezydent odgrywa fundamentalną rolę w funkcjonowaniu państwa, jest zwieńczeniem całych wszystkich instytucji państwa i bez prezydenta, można powiedzieć, państwo nie może funkcjonować. Wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja. Hotele wznowiły dziś działalność, może jednak w nich przebywać ograniczona liczba gości, nieczynne pozostają restauracje i siłownie, a każdy pokój przed ponownym wynajęciem musi być zdezynfekowany. Mimo to, to dobra wiadomość dla biznesu, mówił w programie trzecim Polskiego Radia Marek Kamiński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Według szefowej Federalnej Służby Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego Anny Popowej, jeśli Rosjanie nie wytrzymają w izolacji kilku najbliższych dni, to rygory kwarantanny zostaną przedłużone do czerwca. Szefowa Rozpotryb Nadzoru podkreśliła, że jakiekolwiek zapowiedzi zdjęcia części ograniczeń to tylko przejaw nadziei na to, że będzie lepiej. Z podobnym apelem do Rosjan zwrócił się minister zdrowia Michał Muraszko. Szef resortu ostrzegł, że przy dużej liczbie chorych i niskim wskaźniku uodparniania się populacji wkrótce Rosji może zagrozić druga fala zakażeń. W wielu rosyjskich miastach organy porządkowe odnotowują wysoką aktywność mieszkańców. Chodzi głównie o spacery i gromadzenie się w większych grupach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale chwilami będzie się chmurzyć. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 12 stopni nad morzem do 16 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską.

Cóż to jest za kapela? Living in a Ghost Town. Taki jest tytuł tego nowego utworu Stonesów. I przypomnę, że w ostatnim niemym notowaniu listy przebojów trójki, już na miejscu 10. Co będzie w tym tygodniu, wszystko zależy od Państwa. Głosy na listę można oddawać na przykład już teraz. Na przykład już teraz można także wysyłać SMS-y do radia, dlatego że mamy dla Państwa dwie płyty tygodnia. Numer do wysyłania imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego 71335. Płyta tygodnia dla Państwa, płyta zatytułowana Sorrento i to jest Bowska. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Między nami jest, będzie, między nami czułe miejsce, między nami ostre słowa, czasem od nich boli głowa, między nami coś wibruje, nawet jeśli nie rozumiem, między nami zdradzę tobie, czasem kochać cię nie umiem. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Płyta tygodnia w trójce zatytułowana Sorrento. Płyta zostanie wysłana do Grzegorza Domrągowa i do Agnieszki, do Tomaszowa Lubelskiego i życzę przyjemnego słuchania tego albumu w domu. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z trójką. No właśnie, bardzo dziękujemy. A teraz 16 minut po 10. To jest chyba dobry czas, by wspomnieć 13 polski top wszechczasów. Po pierwsze, bardzo Państwu dziękujemy za listy kierowane do nas i za wszystkie słowa podziękowań. No i tak jak powiedziałem, odbijamy te podziękowania, bo one należą się przede wszystkim Państwu za wspólną zabawę i dziękujemy również za propozycje, które padły, między innymi tę propozycję, by wrócić do początków i aby Polski Top Wszechczasów w przyszłym roku odbył się między 1 a 3 maja i powiem Państwu, że bardzo poważnie bierzemy to pod uwagę. bo też nam się chce i też nam się robiło bardzo przyjemnie w tych momentach, kiedy byliśmy razem 1 i 2 maja podczas dwudniowego polskiego topu wszechczasów w programie trzecim w roku 2020, bardzo wyjątkowym. Troszkę zakręciliśmy pętlę na własne szyje. Myślę na pewno o Piotrku Stelmachu, o Marku Niedźwieckim i o mnie, bo obiecaliśmy Państwu, że przedstawimy nasze dziesiątki marzeń wszechczasów, jeśli chodzi o polskie utwory, a jest to zadanie karkołomne. Ułożyłem taką dziesiątkę, bo jak mówił Władysław Pawlak, słowo droższe pieniędzy. W związku z tym dziś o między 14 a 15 chciałbym Państwu zaproponować swoje 10 propozycji do polskiego topu wszechczasów. Ale kiedy nad tym usiadłem i próbowałem to zrobić, to okazało się, że jest to rzeczywiście zadanie mało wykonalne, choć da się zrobić. Natomiast niektóre utwory przesuwają się, niektóre utwory, które są ważne dla nas, przesuwają się poza pierwszą dziesiątkę i dziś w programie takie utwory poza tej pierwszej dziesiątki, takie, które lubię i które chciałbym, żeby były zawsze bardzo wysoko, też się będą pojawiały. Oto pierwszy z nich. No właśnie, kilka takich fantastycznych piosenek jak Boskie Buenos zespołu Manam wypadło mi poza pierwszą dziesiątkę, ale dziś w programie spoza tej pierwszej dziesiątki też zaproponuję Państwu kilka utworów. Wypadł poza pierwszą dziesiątkę też zespół Tilt, choć utwór jest ważny i lubię go niezależnie od zmieniających się czasów. Tilt. poza pierwszą moją dziesiątką, ale utwór odnotowany i kropka. Nie wierzę politykom, to był zespół Tilt. Baronią dziesiątkę marzeń przedstawię po godzinie 14, a moi koledzy Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki w sobotę zaprezentują swoje 10 utworów, które w ich sercach jakoś najbardziej głęboko zapadły i w ich imieniu już teraz zapraszam do słuchania. Państwa proszę o nadsyłanie swoich dziesiątek, jeśli chcą się Państwo podjąć tak karkołomnego zadania. Po 14 słyszymy się z moją dziesiątką, a teraz witamy. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz. Tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. To był Artur Rojek i jeszcze jedna bardzo ważna informacja dla domowych słuchaczy programu trzeciego. Dziś, jeszcze przed 11 w Trójce, premiera najnowszego singla zespołu Deep Purple. Proszę nie odchodzić zbyt daleko od radia. Teraz minęła 10.30, po przerwie na majówkę powracamy do rujnowanej niestety Akademii profesora Ambrożego Kleksa. Zrozumieliśmy, że stała się rzecz straszna. Żaden z nas nie ośmieliłby się nigdy wedrzeć do sekretów pana Kleksa. dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Grzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Nagle otworzyły się drzwi i do sali wpadł Alojzy, cały wysmarowany sadzą, niosąc w dłoniach niewielką hebanową szkatułkę. Ha, ha, mam sekrety pana Kleksa, zawołał zdyszany. Zaraz je obejrzymy. Patrzcie, oto są sekrety. Ha, ha, ha, ha. Z tymi słowy postawił szkatułkę na stole, otworzył ją wytrychem i wysypał z niej kilkanaście porcelanowych tabliczek zapisanych drobnym chińskim pismem. Ja jeden tu czytam po chińsku, wołał Alojzy. Ja jeden potrafię odkryć sekrety pana Kleksa. Dowiemy się wreszcie, kim jest ten napuszony dziwak. Ha, ha, ha, ha! Naraz w otworze lufcika ukazała się blada, wykrzywiona twarz pana Kleksa. Kiedy wpłynął do sali, był o połowę mniejszy niż przedtem. Miał po prostu wzrost pięcioletniego chłopca. Alojzy, widząc, że nie zdąży odczytać tajemniczych chińskich tabliczek, zmiótł je jednym zamachem ręki ze stołu na podłogę i począł je deptać z całych sił obcasami, aż potłukł je i starł na drobny proszek. Nikt nie zdążył mu przeszkodzić w tym dziele zniszczenia. Zniszczyłeś moje sekrety, Alojzy, rzekł pan Kleks głosem spokojnym, lecz surowym. Wobec tego ja zniszczę ciebie. Jesteś dziełem moich rąk i z rąk moich zginiesz. Po tych słowach włożył do ucha powiększającą pompkę, nacisnął ją parokrotnie, połknął kilka pigułek na porost włosów i po chwili stał się dawnym, wspaniałym panem Kleksem. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. To już ostatnie chwile, jakie spędzamy z Akademią Pana Kleksa, ale każda bajka kiedyś kończy się i nie zawsze dobrze. Dobra wiadomość jest taka, że około 11.45 rozpocznie się inna bajka dla sympatyków powieści Stanisława Lema. Tym razem przypomnimy Solaris w wydaniu dźwiękowym i w gwiazdorskiej obsadzie. A w naszym programie teraz gwiazdorski duet. D'une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, non, non. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Un titre formidable, la ballade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la ballade regarde, c'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade, la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter la balade, la balade des gens heureux. On vient te chanter la balade, la balade des gens heureux. Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. W tych ostatnich dniach i sobie i Państwu przypominam ten duet z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że uwielbiam, kiedy oni śpiewają razem, a oni to Gérard Lenormand i Zaz. No i dlatego, że piosenka ma w sobie taką dużą dawkę optymizmu. Zresztą sam tytuł mówi sam za siebie. Ballada o szczęśliwych ludziach. Teraz to już chyba nie ma na co czekać. Obiecana premiera w programie trzecim. Nowy utwór Deep Purple. After some thousands of years, fewer than the smallest imaginable intake of breath, the wisest guys in the evolution of humanity became extinct. Mother Nature loves a vacuum. And so the earth was cleansed in no time at all. Washed up on the beach. Just a man. Whoosh. Man Alive, nowy utwór zespołu Deep Purple, premierowo w programie trzecim. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Dzień z trójką w domu jest za 16 minut 11. Fajny film. Tegoroczne wiosenne festiwale filmowe zmieniają swoje terminy, najczęściej przenosząc organizację imprez na jesień. Niektóre z nich odbędą się jednak w formie wirtualnej, tak będzie choćby z wiosną filmów, które zwykle odbywają się w kwietniu. Z Maciejem Zaboiszczem, dyrektorem tego festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zwykle o tej porze roku mieliśmy festiwal Wiosna Filmów. Wiadomość zła jest taka, że w tym roku z oczywistych powodów tego festiwalu nie mamy, ale jest też wiadomość dobra. Tak, no niestety planowaliśmy organizację festiwalu w drugiej połowie kwietnia. Z przyczyn oczywistych jest to niemożliwe. W związku z tym postanowiliśmy się przymierzyć do przeniesienia festiwalu do internetu. Pora roku musi pozostać ta sama, bo wprawdzie to było kiedyś lato filmów, ale już od wielu lat festiwal nazywa się Wiosna Filmów, więc ta nazwa pewnie Was do czegoś zobowiązuje. Tak, Dlatego chcemy się wyrobić przed końcem kalendarzowej wiosny i planujemy festiwal zrobić w pierwszej połowie czerwca. Natomiast no oczywiście będzie to festiwal online. Mamy nadzieję, że do tego czasu Stowarzyszenie Kin Studyjnych otworzy swoją nową platformę VOD, która umożliwia m.in. organizację festiwali i chcielibyśmy to zrobić razem z nimi. No i jak to w praktyce miałoby wyglądać? Na pewno kiedy będzie można oglądać w internecie, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Mamy nadzieję, że nie ograniczymy się tylko do kin warszawskich, tylko również namówimy do współpracy kina z całej Polski. Jest to też pokłosie tego, co było w latach ubiegłych, ponieważ oprócz wiosny filmów, która była w Warszawie, później robiliśmy repliki, pokazując kilka wybranych premierowych filmów w kinach w całej Polsce. W zeszłym roku było to ponad 30 kin. Więc jakby będzie to trochę powtórzenie tego, co było w latach ubiegłych, tylko paradoksalnie na większą skalę. Wiosna filmów to był taki festiwal, na którym można było zobaczyć laureatów najważniejszych festiwali i to się, rozumiem, nie zmienia. Tak, to się nie zmienia. Oczywiście staramy się teraz pozyskiwać i przygotowywać filmy z ostatniego Berlinale i myślę, że tutaj nam się na pewno uda pokazać i film nagrodzony Złotym Niedźwiedziem Zło nie istnieje. W pewien sposób pracę nad festiwalem byśmy zawiesili, nie wiedząc jak i czy w ogóle on się odbędzie. Szukamy kolejnych tytułów i zobaczymy również jak inni dystrybutorzy, no bo bazowaliśmy też na repertuarze innych dystrybutorów, jak inni dystrybutorzy będą się nastawiać do współpracy z platformą sieci kin studyjnych, które z firm dystrybucyjnych do tego projektu dołączą. Oczywiście to jest szczególna sytuacja, na razie w inny sposób festiwalu przeprowadzić się nie da, ale czy to z góry oznacza, że jednak on będzie musiał być repertuarowo skromniejszy niż zwykle? Niekoniecznie, dlatego że w zeszłym roku było to, jeżeli ja dobrze pamiętam, chyba około 60 filmów i my byśmy chcieli to powtórzyć, to znaczy nie wiem, czy będzie to konkretnie 60, czy nie wiem, 50 powiedzmy, tak, ale na pewno nie będziemy chcieli tej liczby zmniejszać. Wiemy też, że ta platforma będzie umożliwiać przeprowadzanie relacji na żywo, w związku z tym planujemy również, jak już będziemy bliżej samego festiwalu, organizować spotkania z twórcami, także paradoksalnie może się okazać, że może nawet więcej gości wirtualnie pojawi się na naszym festiwalu, niż pojawiało się fizycznie w Warszawie, no bo wiadomo, że to trochę łatwiej jest namówić kogoś do rozmowy przez internet niż ściągać go specjalnie do Warszawy. Czyli okazuje się, że nawet trudne sytuacje mają swoje dobre strony. Rozumiem, że mniej więcej za miesiąc wszystko już powinno być jasne. Tak, nastawiamy się na to, że w pierwszej połowie czerwca startujemy, więc za kilka tygodni będzie dokładnie wszystko wiadomo. Dziękujemy panu bardzo. Z Maciejem Zabojszczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Love. Could it be anybody? friends with a little help from my friends. I taka klasyka nam się jeszcze dzisiaj pojawiła, czyli Beatlesi. Zapraszamy do słuchania Trójki przez cały dzień. Ja zapraszam do godziny 15. I przypominam, że po 14, dziękując Państwu za korespondencję w sprawie Państwa dziesiątek marzeń polskiego topu. I jeszcze będzie o tym mowa. Po 14 Baronia dziesiątka z ułomnościami. Spodziewamy się, że posypią się listy z pretensjami, dlaczego nie było tego albo tego utworu. Proszę traktować to tylko i wyłącznie jako zabawę i coś, co Państwo zaproponowali, a co dla nas było bardzo trudne, ale podjęliśmy tę rękawicę i po 14 dzisiaj pierwsza odsłona, w sobotę odsłona Piotra Strelmacha i Marka Niedźwieckiego. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Tam, gdzie nie sięga wzrok, Anna Maja-Jopek, pozdrawiamy Aniu, i Pat Martini. Dzisiaj jest poniedziałek, cóż by to było za poniedziałkowe spotkanie moje z Państwem, gdyby nie pojawił się ten utwór. Miss me slowly, I can't wait.